Är ni trötta nu efter allt dansande? Ja! Tänk om vi ska ta och berätta en saga. Ja! Jag vet inte om jag kan berätta någon saga, tror ni det? Jo, jag kan berätta en saga som egentligen inte är min. Ja, ni förstår att ibland så hemma hos mig så brukar vi ha en liten pojke som gäst. Mm. Och han påstår att hos oss så finns det ett spöke. Tror ni på spöken? Nej. Ja, men han säger att det här är alldeles sant. Det är nämligen så att i vår hall så står det ett stort kryddskåp. Ett högt skåp som jag tror har 38 lådor. Mm. Men jag har inte kryddor och sånt i det där, utan det är knappar och tygbitar och klister och tejp och spikar. Allt som man kan lägga i en massa lådor. Och en morgon när jag vaknade och sömnig skulle gå ut och göra frukost, så råkade jag snubbla över någonting. Och det var alla lådorna som låg utspridda på hela hallgolvet. Med alla grejer, huller om buller i en enda röra. Och jag tänkte på den här lilla pojken som vi brukar ha till gäst. Om han hade varit uppe möjligen. Men han sa så här till mig: nej du, det är inte alls jag, för det är spöket Jo. Spöket Jo, sa jag, har jag aldrig hört talas om. Han bor här på vinden, det vet jag. Nu ska du få höra vad som hände i natt när jag låg och sov. Först så vaknade jag av att jag hörde ett förfärligt oväsen uppe på vinden. Och sen så öppnades vindsluckan sakta. Och någon smög ner. Och medan den smög så hörde han, sa han så här, att han hörde någon snyfta hela vägen ner. Och sen började någon dra i alla lådorna i kryddskåpet. Den ena lådan efter den andra. Och hela tiden så viskade den så här: spindeln Juspert, var är du? Spindeln Juspert, var är du? Och han drog i 1, 2, 3, 4. Ja, han drog ena till låda 25, tror jag. Så var det en som sa: vem är det som stör min vinterslummer? Vem tror ni det var? Spindeln. Mm. Det är bara jag, spöket Jo, svarade spöket. Vad vill du nu då mitt i natten? Sa spindeln Juspert. Jo, jag har hört att du är den enda som kan laga min skjorta som har gått sönder. Då förstår ni, då blev den hela pojken nyfiken som låg i rummet, för han kunde se ut i hallen. Så han kikade fram ovanför täcket och då fick han se att det stod ett litet spöke. Ja, det var inte större än en hand. Mm, vems hand ska vi ta, någon här som är vid? Ja, din hand. Inte större än så var spöket. Och så hade den en lång vit skjorta. Men det var en stor reva i den. Och pojken blev ju inte ett dugg rädd, för han trodde ju att spöken var stora och hemska och farliga. Så han fortsatte att titta på det där. Och då hörde han hur spöket Jo berättade för spindeln Juspert att han hade så tråkigt där uppe hela långa vintern på vinden. Så att han hade bestämt sig för att gå och titta i en gammal kista som stod där uppe efter lite leksaker. Det är ju så här att man ställer ju ofta upp gamla leksaker på vinden när man har lekt färdigt med dem. Men för det här var ju, för spöket Jo var ju det alldeles nytt, alla de här sakerna. Så spöket hade börjat rota och gräva i den här lådan så alldeles förskräckligt. Så det var det den lilla pojken hörde. Och rätt som det var, när han hade rotat färdigt, så sa det ritsch, ratsch. Och så gick skjortan sönder. Och då tänkte spöket: men nu är ju allting förstört. Nu kan jag ju inte ens spöka. Man har väl aldrig sett ett spöke spöka en trasig skjorta. Och då hörde han hur någon väste i ett hörn på vinden. Och det var en gammal spindel, han såg sån också på vinden, som sa att jag vet att nere i kryddskåpet, nere i hallen i det här huset, så bor spindeln Juspert. Och det är den enda som kan väva sån tråd som lagar spökesfortor. Så det var på det viset som spöket hade smugit sig ner för trappan och öppnat alla lådor för att hitta just spindeln Juspert. Det är klart jag ska hjälpa dig, sa spindeln. Och så började han rota i sin låda och hittade en lång fin tråd. Och så sydde de ihop det där, den där långa revan på skjortan. Så blev spöket väldigt glad igen, sa den lilla pojken. Och så försvann han upp för vindstrappan och stängde dörren efter sig. Och sen var allting lugnt och tyst igen. Jag vet inte vad jag ska tro, för att jag har ännu inte träffat spöket. Så här berättar den lilla pojken för mig, vad tror ni? Tror ni på spöken? Nej. Jag vet inte vad jag ska tro. Men det var den sagan det.